Açık Gazete. Bugün 31 Mayıs Çarşamba. Yıl 2017, ay 5, gün 151, Hızır 26. 1438 Hicri Ramazan 5, 1433 Rumi Mayıs 18. Dünya Sigara İçmeme Günü. Bevarih rüzgarları başlaması. Günün sözü. Hiçbir kimse dünyaya sigara içme alışkanlığıyla gelmemiştir. Tek önlenebilir ölüm nedeni sigara olduğunu bilin. Doktor Faruk Bayülken. Büyük Saatli Marif Takvimi. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Açık Gazete başladı. Haftanın 3. Açık Gazetesi. Ben Can Tombil. Teknik Masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editoryal destek veren Emre Gümüşer'le birliktesiniz. Günaydın. Ömer Madra bugün yanımızda yok. Geçtiğimiz iki günde olduğu gibi önümüzdeki iki günde de olmayacak. Kendisi yurt dışında bir gezi gerçekleştiriyor. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz tam kadro olarak Açık Gazete'ye. Ama biz şarkılarımızla ve haberlerimizle aynı şekilde Açık Gazete'yi sürdürmeye devam ediyoruz. Çaldığımız parçadan da bahsedelim. Morfin grubundan Şila adlı parçayı dinledik. Nedenini ise Eduardo Galeano açıklıyor. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Çiçekçi. Georgia O'Keeffe resim yaparak neredeyse bir asır yaşadı ve resim yaparak öldü. Tabloları yalnızlığın çölünde bir bahçe yarattı. Georgia'nın çiçekleri, klitorisler, vulvalar, vajinalar, göğüs uçları, göbek delikleri, kadın doğmuş olmanın sevinciyle kutlanan bir şükran ayininin kutsal kadehleriydiler. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, haberlere başlamadan önce günün tarihine de bakalım. 1927 yılında bugün Ford Model T otomobillerinin sonuncusu üretim bandından çekilmiş. Bu tarihe kadar aynı modelden tam 15.007.003 adet araç üretilmiş. 1927'de de sonuncusu üretiliyor. 1971 yılında bugün ise THK gerillaları Sinan Cemgil, Kadir Manga, Alparslan Özdoğan, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesindeki Nurhak dağlarında güvenlik güçleriyle girdikleri çatışma sonucu öldürülmüşler. 2010 yılında bugün ise İsrail ordusu Türkiye'den hareket eden İnsani Yardım Vakfı'nın, İHH'nın 9 insani yardım gemisine baskın operasyonu düzenlemiş ve ardından da bildiğiniz, yakın tarihten bildiğiniz büyük olaylardan biri yaşanmış. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu operasyonu desteklediğini açıklamıştı. 2010 yılında gerçekleşen bu hadisenin ardından çok fazla olaylar gelişti. Şu anda da tam olarak nerede anlaşma sağlandı ama taraflar birbirlerine ne diyorlar? Onun için biraz daha detaylı bakmaya ihtiyaç var galiba. Bugün aynı zamanda bir başka yıl dönümü daha. Bir Gün Gazetesi ve Cumhuriyet Gazetesi vermişler bu yıl dönümü gazeteler üzerinden baktığımızda. Evrensel'e tam olarak bakamadık şimdi. Selahattin birazdan ilk sayfasını çıkarıp bize gösterecek. Cumhuriyet Gazetesi Gezi'nin 4. yılı diye vermiş. Bundan 4 yıl önce Türkiye değil, dünya tarihine geçecek bir direniş yaşandı. Gezi Parkı direnişinde yaşamını yitirenler Taksim Dayanışması tarafından yarın 19.30'da "Hayır bitmedi mücadeleye devam" başlığıyla Taksim Gezi Parkı'nda yapılacak basın açıklamasıyla anılacaklar diye ufak bir haber vermişler manşetin hemen yanından. Aynı zamanda Gezi direnişinin simge fotoğrafları da yarın Cumhuriyet Gazetesi'nde olacakmış. Bunu da göstermişler ilk sayfada. Ama Bir Gün Gazetesi tam sayfadan vermiş ilk sayfasında. Manşetten "Tazikli suyla yıkılamayan oy hilesiyle mi yıkılacak" diye sormuşlar. "Doğrudan özgürlüğün, eşitliğin ve doğrudan demokrasinin, eşitliğin ve özgürlüğün sesi Gezi direnişi 4 yaşında" demişler. Laikliği, doğayı, yaşamı, emeği, farklı yaşamlara saygıyı savunanlar, hayırı kazananlar yıkılmadı, ayakta" demişler. Ardından da tüm sayfa boyunca Gezi ile alakalı haberleri vermişler. Direnişçiler tarafından marjinal beşli olarak isimlendirilen fotoğrafı çeken AFP, Ajans France Presse muhabiri Adem Altan'a o ana konuşmuşlar. Burcu Cansu'nun mülakatı bu. HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Medeni'yle Berke'nin kardeşliği, Gezi Medeni'yle Berke'nin kardeşliğidir açıklamasına yer verdikleri Mustafa Kömüş'ün haberi var. Ve Önder İşleyen'in Gezi kazanacak başlıklı yazısı da duyurulmuş. Aynı zamanda Gezi Parkı eylemlerinin simgelerinden olan Taksim Dayanışması'nın önde gelen isimlerinden Mimarlar Odası yöneticilerinden Mücella Yapıcı da evrensel bir geziye ihtiyacımız var diyerek bir başka mülakatı daha vermiş Bir Gün Gazetesi'ne Mustafa Kömüş'ten. Belki girişte ilk haber olarak Mücella Hanım'ın sözlerine değinebiliriz. Neler söylemiş? Taksim Dayanışması'ndan Mücella Yapıcı, böyle gelmiş ama böyle gitmez diyor. Gezi Parkı eylemlerinin simgelerinden olan Taksim Dayanışması'nın önde gelen isimlerinden, Mimarlar Odası üyelerinden Mücella Yapıcı diyor bunu. Gezi Parkı'nın yıl dönümünde konuşmuş. Yapıcı bugün ne yapmamız gerektiği konusunda Bir Güne şunları söylemiş. Ne yapılması gerektiği konusunda Bir Güne şunları söylemiş. Gezi direnişi toplumun doğadan, barıştan, haktan, hukuktan, özgürlük ve adaletten yana olan her kesiminin iktidarın emek, yaşam ve yaşam alanları üzerindeki baskılarına karşı barışçıl, kardeşçe, her sesten, her renkten, el ele, omuz omuza gerçekleştirdiği Türkiye tarihindeki önemli yaygın hak arama ve itiraz hareketidir. Ve iktidarın uygulamaları ve şiddetine karşı toplumsal bir direniş hareketidir demiş, tanımlama yapmış. Kuşkusuz toplumsal olaylar ve direniş hareketleri birbirinden beslenir, ilham alır, değişir, güçlenir ama hiçbir zaman bir öncekinin aynısı olmaz. Aynı toplumsal tarih bize şiddet, baskı, zulümle kendini sürdürmeye çalışan baskıcı ve otoriter iktidarların da sonsuza kadar sürmeyeceklerini öğretir demiş. Sonunda haktan, adaletten, özgürlükten, emekten, barıştan yana olan halk kitlede mutlaka kazanacaktır. Üstelik bugün dünyaya bakarsanız küresel kapitalizm güdümündeki iktidarların içine düştükleri ekonomik ve sosyal krizleri çözebilmek hizmetinde oldukları sermayenin kontrolsüz, dizginsiz ilerleyebilmesi adına başta emekçi ve yoksul kesimlerin sosyal haklarını ve itirazlarını ortadan kaldırmak için bilerek, isteyerek yarattıkları faşist bir iklim var. Bu iklimi ortadan kaldırılması için belki de evrensel bir geziye ihtiyacımız var demiş. Gezi öncesinde çok daha fazla bir baskı ortamı vardı. İnsanlar yaşamlarıyla, ekmekleriyle sınanıyorlar. Gezi öncesinden çok daha fazla bir baskı ortamı var diyerek şu an söylüyor. Özür dilerim, düzelteyim. İnsanlar yaşamlarıyla ve ekmekleriyle sınanıyorlar. Bütün iktidarlar kendilerini sürdürmek için toplumsal tabana ihtiyaç duyuyorlar. Bu toplumsal tabanda meşruiyet yaratmak için baskı, sindirme ve korkutma dahil her türlü yöntemi kullanarak emekçi ve yoksul kesimleri birbirine düşman ederek güçsüzleştirmeye ve bu güçsüzlükten çaresizlik üretmeye çalışırlar. Bizim buna karşılık Gezi'den edindiğimiz deneyimlere sarılıp bir araya gelirsek başarırız. Tırnak içinde söylemiş bunu. Bir araya gelirsek başarırız duygusunu vermemiz lazım. Bunun için tıpkı Gezi'deki gibi bütün farklılıklarımızı zenginlik kabul edip birbirimizi dinleyerek ve sakınarak birlikte hareket etmeyi öğrenmemiz lazım demiş. Sonuç olarak diyerek bitirmiş verdiği mülakatı da, kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diyerek mücadeleye devam etmeliyiz demiş. Bir Gün Gazetesi'nde bu Gezi ile alakalı sayfa manşetten verilmiş, ilk sayfayı kaplıyor. Aynı zamanda 4. ve 5. sayfalarda da Can Uğur'un hazırladığı bu haber kolajını da görebilmeniz mümkün. Bugünkü Bir Gün Gazetesi'ne baktığınız zaman diğer gazetelerde yok konuyla alakalı bir haber. Diğer gazetelerde neler olduğunu da aynı şekilde yayının ilerleyen dakikalarında vaktimiz kaldığında anlatmaya çalışırız. Türkiye'ye baktığımız zaman uluslararası alanda ve meclisin içerisinde yapılmış olan çeşitli tartışmalardan örülü bir haber dizgisi görebilmeniz mümkündü dün. Biz de onları derledik. Şimdi onlara bir bakalım. Türkiye'nin davetiyle 16 Nisan referandumuna gözlemci gönderen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi resmi gözlem raporunu açıklamış. Raporda temel özgürlüklerin kısıtlandığı, Yüksek Seçim Kurulu kararının yasaya aykırı olduğu gibi eleştiriler varmış. Sert eleştirilerden bahsediliyor. Bir diğer taraftan da özet olarak verelim bunları şimdi detayına girmeden. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği'nden 12 aylık bir takvim almadıklarını açıklamasının ardından Brüksel'deki yetkililer ikili ilişkilerin bundan sonraki seyrine ilişkin yeni bir anlaşma veya takvim üzerine uzlaşmaya varılamadığını belirtmişler. Bir başka çelişki de burada var. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da mevcut şartlarda Alman vekillerin İncirlik Üssü'nü ziyaret etmesine izin verilmesinin mümkün olmadığını açıklamasını yapmış. O şartlara da değiniriz. Ama buna rağmen Türkiye ve Almanya arasında savunma sanayinde dev işbirliğinden bahseden haberler de var. Savunma sanayi demişken Amerika Birleşik Devletleri YPG'ye silah sevkiyatına başlamış ve bununla alakalı da çeşitli detaylar veriliyor. Türkiye gündemine bakacak olursak Hayatın Sesi televizyonunun ortakları Mustafa Kara ve İsmail Gökhan Bayram'ın TAK, IŞİD ve PKK propagandasından yargılandıkları Hayatın Sesi televizyonu davası başlamış. Bir sonraki duruşmada 7 Kasım'daymış. Biyanet'ten okuyabilmek mümkün bunu. Bu tip davalarla alakalı çok fazla haber vardı. TMSF aynı zamanda 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmündeki kararnamelerle kapatılan ve mallarına el konulan 3 televizyon, 3 radyo ve 3 gazete ait malzemeleri de satışa çıkarmış. Bu haber beraber okunabilir belki. 4 Mayıs 2017'de Seyit Rıza Meydanı'nda gerçekleşen, sanatçılara geçelim şimdi, Dersim katliamı anmasına katılan Dersim Araştırmaları Merkezi yöneticilerinden sanatçı Ferhat Tunça'da para cezası gelmiş. Grup Yorum'un müzik çalışmalarını yürüttüğü İdil Kültür Merkezi'nde bir baskın düzenlenmiş ve yönetmen, dünya ünlü yönetmenlerden biri olan Costa Gavras, açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı'ya destek mesajlarını göndermiş. Aynı zamanda parti toplantıları vardı dün itibariyle Ankara'da. Ama ondan önce belirtmek gerekiyor ki Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım günü tutuklanan ve hakkında 142 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan ve dosyası güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilen HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın hakim karşısına çıkacağı gün de belli olmuş. Ankara'da liderler konuşurken, parti liderleri, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantısında konuşan liderlerden bir tanesi de 1044 gün sonra yine Erdoğan'dı. Erdoğan kürsüye halen başbakan olan ama artık Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkanı olan Binali Yıldırım davet etmiş. Onu yaptığı bir konuşma var. Notlarını bir anetten okuyabilmek mümkün. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da referandum sürecinde sert konuşmuştu. Referandum sürecinde devletin tüm kurumlarının bir karşı darbe için birlikte hareket ettiğini ileri sürmüş. Diken gazetesi Kılıçdaroğlu eli arttırdı, devletin bütün kurumları karşı darbe için koordine edildi başlığıyla vermiş bu haberi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP sözcüsü Baydemir'in de bir konuşması vardı dün. Yakalama kararı için ortada kaçan biri olması lazım, siyaset faaliyeti yürütüyorum, söylediğim her sözün arkasındayım, dolayısıyla ortada bir kaçma yok demiş. Aynı zamanda CHP İstanbul Milletvekili ve İnsan Hakları Savuncusu Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'daki bir Cumhuriyet Başsavcısının kendisi hakkında terör örgütü üyeliğinden düzenlediği fezlekenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildiğini söylediği bir açıklaması daha vardı. Bunlardan bahsedebilmek mümkün olacak bugün içerisinde. Evet, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi AKPM'nin açıklamasıyla başlayalım. Sonra diğer haberleri de teker teker aktarma fırsatı bulalım. Türkiye'nin davetiyle 16 Nisan referandumuna gözlemciler gönderen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi resmi gözlem raporunu açıklamış. Raporda temel özgürlüklerin kısıtlandığı, Yüksek Seçim Kurulu kararının yasaya aykırı olduğu gibi eleştiriler var diye yazıyor Deutsche Welle'nin internet sitesinde. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türkiye'de yönetim sisteminin değiştirilmesine yönelik anayasa değişikliklerinin halk oyuna sunulduğu 16 Nisan referandumu ile ilgili resmi raporunu açıklamış. Türkiye'deki seçimlerin Yüksek Seçim Kurulu ve diğer devlet otoriteleri tarafından referandumun içeriği konusunda tarafsız biçimde bilgilendirilmediğine vurgu yapılmış raporda. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL ile gerçek anlamda demokratik bir referandum süreci için gerekli temel özgürlüklerin kısıtlandığı da not edilmiş. Raporda darbe girişimi sonrası binlerce kişinin işine son verilmiş veya gözaltına alınmış olmasının siyasi iklim üzerinde olumsuz etki yarattığı belirtiliyor. OHAL kapsamında olağanüstü yetkilerle donatılan valilerin bu yetkileri temel hak ve özgürlükleri daha da sınırlandırmak için kullandıkları görüşü ifade edilmiş. Seçimlerle ilgili yasal çerçevenin referandum konusunda net olmadığı ve demokratik bir referandum için yetersiz kaldığı mesajı da verilmiş. Referandum kampanyasının finansmanı ile ilgili yasal çerçevede siyasi partilerin harcamalarının saydam olmaması nedeniyle yetersiz görülmüş. Adalet ve Kalkınma Partisi diyerek alışkanlıktan ötürü hata yapıyorum, kusura bakmayın. AKPM yani Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi referandumun düzenleniş biçimini de Avrupa normlarına aykırı bulmuş. Anayasanın 72. maddesiyle değişiklik getirilen 18 teklifin tek bir blok halinde evet ya da hayır tercihleriyle oylamaya sunulmasının seçmenin her bir değişiklik hakkında görüş belirtmesine engel olduğu söylenmiş. Resmi makamların anayasa değişikliği ve etkileri konusunda seçmene tarafsız ve dengeli bilgi vermediği, bunun da seçmenlerin bilinçli karar almasına engel olduğu görüşü de dile getirilmiş. Raporda referandum kampanyasına da değinilmiş. Cumhurbaşkanı, hükümet yetkilileri ve çok sayıda yerel yöneticinin aktif olarak evet lehine çalışmaları nedeniyle kampanyanın dengesiz şartlarda gerçekleştiği belirtilmiş. Anayasaya göre Cumhurbaşkanı'nın tarafsız kalması gerektiği de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından hatırlatılmış. TRT'ye de eleştiriler var. Referandumla ilgili yasal çerçevenin yeterince tarafsız seçim propagandası için elverişli olmadığı görüşüne de yer verilmiş raporda. Evet ve hayır kampanyası yürüten siyasi partilerin kamu medyasında eşit olarak görülmediği, eşit olarak erişemediği, TRT'nin açık biçimde iktidar partisi ve Cumhurbaşkanı'na yönelik Cumhurbaşkanı'na öncelik verdiği vurgulanmış. Evet kampanyasının medyada çok daha görünür olduğuna dikkat çekilmiş. Evet kampanyasında medyada ayrılan sürenin kamu ve özel sektör televizyon kanallarında %76, yazılı basında %77.5 olduğu hatırlatılmış. Referandum kampanyası süresince medyada AKP'ye ayrılan sürenin %33.5 olduğu kaydedilmiş. CHP'nin %19, MHP'nin %2.3, HDP'nin ise sadece %0.6 olarak kaldığı notu düşülmüş. Medyada Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a ayrılan sürenin de muhalefet partilerinin yöneticilerine oranla daha fazla olduğu da belirtilmiş. Malumun ilanı gibi bir durum sanki bu. Raporda YSK'da Yüksek Seçim Kurulu'da saydam çalışmadığı ve kararlarına karşı yargı yolu açık olmadığı gerekçesiyle eleştirilmiş. YSK'nın referandum günü sayımdan önce mühürsüz oy pusulaları hakkında aldığı kararın yasalara aykırı olduğu ve çok önemli yasal güvencenin ihlali anlamına geldiği de belirtilmiş. Eşitlik ilkesini ihlal edip yayınlarında evet propagandasına daha fazla yer veren televizyon ve radyolara YSK tarafından ceza verilmesinin, o hal kapsamında çıkarılan bir KHK ile yasaklanmasının, siyasi partilerin medyaya eşit şartlarda erişimin engellendiği, seçmenlerin aydınlanmış bir biçimde seçme kapasitelerine sınırlandığı notu da düşülmüş bu raporda. Aynı zamanda 18 maddelik anayasa değişikliğinin Avrupa Konseyi anayasal konulardaki danışma organı olan Venedik Komisyonu tarafından kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıracağı gerekçesiyle Avrupa normlarına aykırı bulunduğu da hatırlatılmış. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi 16 Nisan referandumunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin daveti üzerine 21 parlamenterle Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir ve Diyarbakır'daki seçim bürolarında gözlemlemiş. Bu raporu aralarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bulunduğu tüm Avrupa Konseyi organları ve Avrupa Birliği için referans belge özelliğine sahip olması nedeniyle de önem atfedildiğini belirtelim biz de. Deutsche Welle'nin internet sitesinden aktardım bunu. Durum böyle, pek bir gerginlik var. Bir diğer taraftan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği ile 12 aylık bir Avrupa Birliği'nden 12 aylık bir takvim aldıklarını açıklamasının ardından Brüksel'deki yetkililerden gelen açıklamalar da var. Brüksel'deki yetkililer ikili ilişkilerin bundan sonraki seyrine ilişkin yeni bir anlaşmaya veya takvim düzenlemesine takvim üzerinde uzlaşmaya varılamadığını belirtmişler. Brüksel'de geçen hafta Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşen Erdoğan, Avrupa Birliği'nden 12 aylık bir takvim aldıklarını söylemişti. Bu konuyu bugün Cengiz Aktar'la daha detaylı olarak konuşacağız. Ben sadece özet olarak aktarıyorum. Bazı Avrupa Birliği yetkilileri son toplantıda atmosferin iyi ve yapıcı olduğunu da belirtmişlerdi. Bu da hatırlatılıyor Diken'in internet sitesinde. Fakat Reuters'a konuşan üst düzey Avrupa Birliği yetkilileri konuya temkinli ve biraz şüpheyle yaklaştıklarını ve herhangi bir resmi tarih verilmediğini söylemişler. Kaynaklar Avrupa Birliği'nin Türkiye ile bu yıl yapmayı umduğu orta ve yüksek düzeyli bir toplantı listesi oluşturduğunu, fakat ikili ilişkilerin düzenlenmesinin Erdoğan'ın ABD'de rahatsızlık yaratan bazı konularda atacağı adımlara bağlı olduğunu söylemişler. Reuters bu konuların başında Türkiye'nin terörle mücadele kanunu kapsamında fazla geniş olması ve bu düzenlemelerin Erdoğan'ı eleştirenleri cezalandırmak için kullanılmasının geldiğini söylemiş. Diğer endişeler arasında Kürtlere, medyaya ve akademisyenlere yönelik tutum ve Erdoğan'ın referandumdan sonra yetkililerini genişletme süreci bulunuyormuş. Reuters'ın ileriye dönük olarak Avrupa Birliği'nin Türkiye ile çalışmaya devam edip etmeyeceği yönündeki sorusu ise bir başka Avrupa Birliği kaynağı tarafından başka seçeneğimiz yok yanıtını verilerek cevaplandırıldığı da söyleniyor. Başka seçeneğimiz yok. İlginçmiş. Bir diğer taraftan da Almanya ile olan bir kriz var. Bu kriz devam ediyor. Deutsche Welle'den aktaralım bunu da. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu mevcut şartlarda Alman vekillerin İncirlik Üssü'ne ziyaret etmesine izin verilmesinin mümkün olmadığını söylemiş. Dışişleri Bakanı söylüyor bunu. Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'nın Alman milletvekillerini İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaret etme talebine olumsuz yanıt vermiş. Ankara'da düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili soruyu da yanıtlamış. Mevcut şartlarda mümkün değilmiş. Çavuşoğlu bugün Merkel Türkiye ile son bir uzlaşı arayışında. Bugün Merkel Türkiye ile son bir uzlaşı arayışında olacağız. Ardından çekilip çekilmemeye karar vereceğiz diye bir açıklama yaptı demiş. Nasıl değerlendiriyorsunuz sorusunu? Bu soruydu. Almanya'nın Türkiye'ye bakış açısındaki olumsuzluklar var demiş diyerek yanıtlamış önce. Biz bunu sık sık söylüyoruz. Türkiye aleyhine ne varsa Almanya'nın desteklediğini görüyoruz. Sayın Merkel ile Brüksel'deki görüşmesinde Cumhurbaşkanımız tek tek hepsini sıraladı. AB'nin FETÖ'ye verdiği destek 3 nokta diye devam etmiş. En son biliyorsunuz mülteci statüsü de verdiler. PKK'nın Almanya'nın içindeki faaliyetleri 3 nokta. Özellikle evet diyenlere karşı sistematik bir baskı varmış Almanya içerisinde. Melih Çavuşoğlu söylüyor. Derin devletin baskısı var. İçinde istihbarat, polis de var. Tüm bunları Cumhurbaşkanımız söyledi. Şimdi efendim biz İncirli'ye gelmek istiyoruz demiş. Sayın Merkel'e son derece net söyledik. Almanya şunu anlamalı 2 nokta üst üste. Ben Türkiye'ye karşı istediğimi yapacağım. Yine de Türkiye'den istediğimi alacağım. Böyle bir şey yok. Bu şartlarda bizim İncirli'yi Alman parlamenterlere açmamız şu anda mümkün değil diyerek de neden açılmadığını söylemiş. Konya'ya gelebilirlermiş ama. Bakan Çavuşoğlu İncirlik konusundaki bu pazartesi günü Türkiye'ye gidecek olan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile yapacakları görüşmede ele alacaklarını belirtmiş konunun detaylarını. İleride olumlu adımlar atarlar değerlendiririz. Konya'ya heyet gelebilir. Orası NATO'nun üssüdür. Ama İncirlik benim üssüm, tasarrufu da bana aittir diye konuşmuş. Çavuşoğlu'nun sözleri Türkiye ile yaşanan İncirlik sorunu konusunda son bir uzlaşma girişiminde bulunacağını belirten Almanya Başbakanı Angela Merkel'in açıklamalarının ardından gelmiş. Buna dikkat çekiliyor. Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi için baskı yapan koalisyon ortağına yanıt veren Merkel, Dışişleri Bakanı Gabriel'in Türkiye'den Alman milletvekillerinin ziyaret izni çıkması için Çavuşoğlu ile yapacağı görüşmenin sonucunu beklenmesinden yana olduğuna dair bir görüş bildirmişti. Bu hatırlatılıyor. Parlamenterlere İncirli'yi ziyaret izni verilmesinin şart olduğunu söylemiş. Yinelemiş daha doğrusu Merkel. Buna göre gelecek oturum haftalarında nasıl yola devam edileceğine yönelik kararlar alacağız da demiş. Bir diğer taraftan da işbirlikleri devam ediyor ama ondan da bahsedebiliriz hemen. Ya da kısa bir ara verdikten sonra madem silahtan da bahsettik, çatışmalardan da bahsettik, hiç bozmadan devam edelim. Ardından Türkiye'deki cezai durumlardan bahsedelim ve mecliste neler konuşulmuş onları kısaca bir özet halinde vermeye çalışalım. Açık Gazete. Bu yüzden insan içine karışamadım. Bana mı sordunuz adımı koyarken? Bir küstüm bir daha barışamadım. Uyumlu faniler bana uyumsuz derler. Delirttiniz beni ey ehvenişerler. Uzlaşırsam namerdim ateşe verseler. Garanti muhabbetlere yumuşamadım. Adın sen. kurtlar yer. Arkanı sağlama al ey akıllı beşer. Ben çatlarım kurallara uyarsam eğer. Ruhumu şeytanla bölüşemedim. Herkesin münasip birer dayısı var. İnsanoğlu bu iyisi ayısı var. Benim zarar bildiğim el aleme kar. Adamını bulup da uyuşamadım. Evet, Sezen Aksu'dan Adem Olan Anlar adlı parçayı dinledik. Neden dinlediğimiz ise Uzay Yaparı'dan ötürü olduğunu söyleyebiliriz. 31 Mayıs 1994 yılında bugün hayatını kaybetmişti. 26 yaşındaki Ronnie Uzay Yaparı, Yayla ve Eti Yaparı'nın oğluydu. Saint-Bonnet Fransız Lisesi'nden mezun oldu ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı piyano bölümünü bitirmişti. İlk olarak Zuhal Olcay'ın Küçük Bir Öykü Bu ve Akrep Nalan'ın Dağ Çiçeği albümlerinde piyano çaldı. Sezen Aksu ile müzik üzerine ortak çalışmalar yaptı. Bu parça da onlardan bir tanesiydi. Sanatçının Deli Kızın Türküsü albümünde çalıştı ve sahne çalışmalarında kendisine eşlik etmişti. Aynı zamanda Levent Yüksel, Sertab Erener ve Aşkın Nur Yengi gibi isimlerin albümlerinde de besteci ve yapımcı olarak görev almıştı Uzay Yaparı. Bu vesileyle de ona da bir günaydın deme fırsatı bulduk. Evet, Almanya ile olan diplomatik krizin ardından şimdi de Almanya ile olan savunma sanayindeki dev işbirliğinden bahsedelim. Türkiye ve Alman savunma sanayi alanındaki en büyük işbirliği yapılmasına ramak kalmış, az kalmış, çok az kalmış. En büyük işbirliği geliyormuş. Endonezya ordusunun denizaltı ihtiyacını karşılamak üzere savunma teknolojileri, mühendislik ve ticaret anonim şirketi STM ile Tyson Group Marine System arasında kurulan ortaklık Endonezya denizaltı projesinde en güçlü adaylar arasındaymış. Daha adaylarmış. Henüz seçilmemişler. Ama bu diplomatik krizin ardından bu konulardaki işbirliği de gerçekten göz yaşartıcı. Almanya'nın da savunma sanayinde silah satımında önde gelen ülkelerden bir tanesi olduğunu hatırlatalım. Her ne kadar Türkiye ile yaşanmakta olan bu diplomatik kriz de olsa, faşist ithamlarıyla başlayan, Nazi ithamlarıyla başlayan krizin ardından çeşitli anlaşmaların iptal edildiğine dair haberler gelmiş olsa da farklı bölgelerde işbirlikleri devam ediyormuş. STM Genel Müdürü Davut Yılmaz proje kapsamında Endonezya için dizaynı Almanlara ait bir denizaltı inşa edileceğini, STM olarak 209 sınıfı denizaltı inşasında edinilen kabiliyetleri Endonezya'ya aktaracaklarını anlatmış. Özellikle Güneydoğu Asya pazarında bizim Almanya ile oranla daha fazla etkimiz var diye konuşmuş. Onların giremediği, etkinliğini yitirdiği bir pazar burası. Dolayısıyla iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerden bağımsız ticari bir ortaklık, ticari olarak karşılıklı fayda getirecek önemli bir proje olarak görüyoruz bunu demiş. Yılmaz, Endonezya için yapılan denizaltı üretiminde ana yük deneyicinin STM olacağını, bu gemilerin Endonezya dışında üçüncü ülkelere satış planlamasının ise gündemlerinde olmadığını söylemiş. dev işbirliği olarak nitelendiriliyor. Yeni Şafak gazetesinden aktarıyoruz. Eğer gerçekleşirse bu Türkiye ve Almanya arasındaki savunma alanındaki en büyük işbirliği olacak deniliyor. Türkiye ile Almanya arasında yaşanan politik gerginliklerin bu ortaklığı etkilemediğini, aksine Almanların çok daha destekli olduğu da belirtilmiş STM Genel Müdürü Davut Yılmaz tarafından. İşte diplomatik krizler başka, savunma sanayinde silah satımı konusundaki işbirlikleri başka olarak nitelendirebiliriz. Çeşitli detayları da var denizaltı ile alakalı olarak verilen. Ama pek fazla vaktimiz olmadığı için diğer silah haberlerine geçelim. Yerli dizayn sıradaymış. Bu da ilginç. Kolombiya'daki Fırkateyn ihalesinde rakip olduklarını belirtmiş. Aynı zamanda şu an işbirliği yaptıkları Alman firma ile Türkiye, Endonezya'yı da silah, Endonezya'nın ardından Kolombiya'nın da silah envanterini yükseltme çabasındaymış. Biz Milgen benzeri tasarım ile ihaleye girdik. Onlar kendi tasarımlarıyla, dolayısıyla yerli ya da milli bir denizaltı dizaynımız olmazsa yabancılarla bu tarz işbirlikleri belli bir noktada kalır demiş. O yüzden stratejik projeler için milli denizaltı dizaynımızı yapmak zorundayız. Platform ihracatında kendi dizaynımızı düşünürüz demiş. Yani milli bir denizaltımız olsa Almanlara da ihtiyaç duyulmayacağına dair açıklamada yapılmış aynı zamanda bu sanayiciler tarafından. Ama milli denizaltı ile alakalı pek bir haber yok en son takip edebildiğimiz kadarıyla. Silah haberleriyle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde NBC televizyonu ABD'nin Suriye'deki Kürt Demokratik Birlik Partisi PYD'nin silahlı kanadı olan Halk Savunma Birlikleri'ne YPG'ye ya da YPG'ye bilindik tabiriyle silah yardımının teslimatına başladığını duyurmuş. NBC televizyonu yapıyor bunu. Savunma Bakanlığı'nda iki yetkiliye dayandırmışlar bu haberi. Amerika Birleşik Devletleri'nin 24 saattir dün geldiğine göre son 48 saat olsa gerek. Son 24 saattir ya da 48 saattir Kürtlere silah gönderdiği belirtilmiş. Yetkililer YPG'ye ne tür silahların hangi yollarla sağlandığına dair ise tabii ki bilgi vermemiş. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Mayıs ayı başında Rakka operasyonu öncesi YPG'ye silah yardımı yapılmasını onaylamıştı diye bir not düşünmüş T24'ün bu haberinde. YPG'ye gönderilecek olan silahlar arasında ağır makineli tüfekler, zırhlı araçlar ve buldozerler olduğu söyleniyormuş. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kararı Türkiye'de hükümetin tepkisini çekmişti. Bu hatırlatılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 16 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Beyaz Ev'de yaptığı görüşmede konu gündeme gelmiş. Erdoğan görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında bölgemizin geleceğindeki terör örgütlerine yer yoktur demiş ve özellikle YPG ve PYD terör örgütlerinin hangi ülke tarafından olursa olsun muhatap olarak alınması bu konuda küresel düzeyde verilen mutabakata kesinlikle uygun değildir demiş. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le alakalı bir notta düşünmüş. Putin de Suriyeli Kürtleri silahlandırmaya gerek görmediklerini ancak Kürtlerle çalışmaya devam edeceklerini söylemiş. T24'ten aktardık. Suriye'den bahsetmişken bir diğer haber daha var. Bir anetten aktarabiliriz bunu da. Kırmızı fularlı kız Rakka'da hayatını kaybettiği başlığıyla verilmiş. Gezi direnişi sırasında Antalya'da tutuklanan 5 aylık tutukluluğun ardından Kandil'e giden Ayşe Deniz Karacagil Rakka'da IŞİD'le yaşanan çatışmada hayatını kaybetmiş. 98 yıl hapis sistemiyle yargılandığı davada delil olarak kullanılan kırmızı bir fular sebebiyle medyada kırmızı fularlı kız olarak tanınan Karacagil 2014 yılında 20 yaşındayken annesine bir mektup bırakarak Kandil'e gitmişti deniliyor. Etkin Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Karacagil 29 Mayıs'ta hayatını kaybetmiş. Hatırlamak gerekirse Ayşe Deniz Karacagil gezi direnişi ardında Eylül 2013'te yapılan ev baskınlarında gözaltına alınmıştı diye yazıyor Biyanet'in haberinde. 4 sanıkla birlikte tutuklu yargılandıkları davada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs, hükümeti devirmeye yönelik eylem yapmak, polise etkin direnmek, MLKP'ye terör örgütü üyeliği ve kırmızı fular ile sosyalizmi simgelemek ile suçlanmış. İddianamedeki deliller arasında Antalya'dan İstanbul'a gezide hayatını kaybedenlere ilişkin adalet yürüyüşü düzenleyen gruba destek amacıyla hazırlanan basın metni, Akdeniz Üniversitesi'nde dersliklere asılan direnişte hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Medeni Yıldırım ve Ahmet Atakan'ın isminin yazılı olduğu afişler ve ağız maskesi bulunuyormuş. 7 Şubat 2014'te de tahliye edilmişler. Haziran 2014'te Kandil'e gittiğine dair iddiaları annesi Nuray Erçağ'ın doğrulamış ve Türkiye benim evladımı kaybetti. İnsanlar artık adaletin kalmadığı bu ülkede kendi adaletlerini kendileri yaratmak istiyor. Kızımın hayatından yaşayacağı zorluklardan kuşku duysam da Ali İsmail Korkmaz'ın sadece yürüyüş hakkını kullandığı için devlet eliyle öldürüldüğü bir ülkede Deniz her nerede olursa olsun onun için korkarım. Deniz hangi karar vermiş olursa olsun kızımın arkasındayım demişti diye hatırlatılıyor Biyanet'in haberinde. Erçağan Biyanet'ten oğul Doğa Gökşin ile yaptığı röportajda mesele Deniz'in gelmesi değil Denizler'in gelmesi. Bu ülkede Kürt diye esmer diye insanların yok sayılmadığı bütün insanların özgür olabileceği eşit olabileceği bir aşağıdan bahsediyoruz. Herkesin siyaset yapabildiği, istediğini söyleyebildiği bir aşağıdan bahsediyoruz. Onların inme koşulu da budur demiş. Aşağıya inmekten, dağdan inmekten bahsediliyor buradaki aşağıdan. Biyanet'in haberiydi bu. Durum böyle. Türkiye'deki diğer davaları da değinelim şimdi. Hayatın Sesi Televizyonu'nun davası başlamış. 668 sayılı kanun hükmündeki kararname ile kapatılan Hayatın Sesi Televizyonu aynı anda IŞİD, TAK ve PKK propagandası yaptığı iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması görülmüş. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ndeki 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada davada sanık sıfatıyla yargılanan Hayatın Sesi Televizyonu'nun ortakları Mustafa Kara ve İsmail Gökhan Bayram ile avukatları hazır bulunmuş efendim. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Barış Yerkadaş, Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Mustafa Köz, Suna Arslan, Müslüm Çelik ve Hakkı Zariç gibi isimler aynı zamanda gazeteci Tuğba Tekerek, Mehveş Evin, Gülten Sarı, Bir Gün Gazetesi Yayın Kurulu üyesi İbrahim Varlı gibi isimler de izlemişler. Birçok gazeteciyle beraber izlemişler davayı. Evrensel'in haberine göre iddianamenin okunmasıyla başlayan duruşmada konuşan avukat Gülşah Kaya, sanıklara isnat edilen suçla cezalandırılmalarını isteyen iddianame son dönemin moda iddianamelerinden demiş. Kaya, sanığın terör örgütü propagandasından yargılanmasını isteyen iddianamenin 4 sayfalık bir metni, 4 sayfalık bir metin demiş. 3 olduğunu, iddianamede sanıkların faillerin hangi fiilleri işleyerek hangi terör örgütü propagandası yaptığının anlaşılmadığını da dile getirerek ifade etmiş durumu. Kaya iddianamedeki eksikliklerden dolayı sanıkların beraatını talep etmiş. Mahkeme heyeti Kaya'nın talebini ise reddetmiş. Savunmasında şirket sahiplerinin yayın işlerine müdahalesinin olmayacağını belirterek yasalarda da bunun net bir şekilde öngörüldüğünü söylemiş Kara ve şunları demiş. Yayınlarla ilgili dahlim ve müdahalem yokken nasıl oluyor da suça iştirak ediyorum diye konuşmuş. Hayatın Sesi Televizyonu'nun ortaklarından Mustafa Kara. Bununla ilgili bir delil yok iddianamede. Bu suçlamanın bu haliyle üzerime atılması hukuka aykırıdır. Bu yayınların tümünde insanların ölümüyle ilgili net bir tepkimiz vardır ve devlete yönelik eleştirilere neden bunun engellenmediği yönündedir. Tüm terör örgütlerinin propagandasını aynı anda yapmak akla aykırıdır. Sadece RTÜK şikayetlerine dayanan televizyonculuk faaliyetlerinin ağır ceza konusu olmasını doğru bulmuyorum demiş ve beraatimi talep ediyorum demiş. Yine reddedilmiş bu da galiba. Bayram ise bir diğer ortak olan İsmail Gökhan Bayram ise Hayatın Sesi Televizyonu'nun yayıncılık ilkelerinin istisnasız her zaman barıştan yana ve insanların öldürülmesine karşı olduğunu söyleyerek toplamda farklı terör örgütlerinin propagandasını yapmak akla aykırı demiş. Ben hep insanların ölümü karşısında oldum. Bireysel olarak da hiçbir zaman terörü desteklemedim, propagandasını da yapmadım demiş ve beraatini talep etmiş. Avukat Devrim Avcı ise iddianamenin Gündüz Dağdelen isimli şahsın şikayetleri üzerine oluşturulduğunu belirtmiş ve demiş ki bu şahsın dilekçesi üzerine savcı bunu adeta görev adledip bir iddianame düzenliyor, görevini ihlal ediyor çünkü müvekkillerimin lehine hiçbir delil toplamıyor savcı demiş. Bayram ve Kara'nın herhangi bir cezai sorumluluğunun bulunmadığını da dile getirmiş, beraat istemiş. Mahkeme iddianame kabul edilip kovuşturma aşamasına geçildiğinden iddianamenin geri gönderilmesinin reddine ve sanıkların duruşma vareste tutulmasına karar vermiş. Umarım doğru telaffuz etmişimdir gene hukuk terimi. Duruşma mazeret bildirerek duruşmaya katılmayan Gökhan Çetin'in savunmasının alınması için 7 Kasım'a ertelenmiş. Bu arada TMSF'de KHK ile kapatılan medya organlarının mallarını satıyormuş. T24'ten aktarabilmek mümkün bu haberi de. tasarruf mevduatı sigorta fonu 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmündeki kararnamelerle kapatılan ve maldan el konulan 3 televizyon, 3 radyo ve 3 gazeteye ait malzemeleri satışa çıkarmış. Biyanet'te yer alan habere göre diye aktarmış T24'te. TMSF, Can Erzincan TV, Barış TV, Ört TV, Cuma Radyo, Herkül FM Radyo, Ört FM Radyo, Nazar Gazetesi, Yerel Bakış Gazetesi, Turgutlu Havadis Gazetesi'ne ait makine ve teçhizat ile demirbaşların satışa çıkarıldığını duyurmuş. Ekipmanlara yönelik tekliflerin birden fazla olması halinde açık arttırmaya gidileceğini de söylemiş TMSF. Teklifleri de 31 Mayıs 2017 tarihi saat 17'ye kadar kabul edeceğini aktarmış. TMSF, kapatılan medya kanallarına el konulan malzemelerin muammen bedelinin 554.412 TL olduğunda aynı şekilde duyurmuş. Parayla alakalı ve davalarla alakalı bir diğer haberse Dersim'den. Dersim katliamının 80. yılında Seyit Rıza Meydanı'ndaki bir araya gelen Dersimleri OHAL yasalarına uymadıkları ve bu nedenle kabahat işledikleri gerekçesiyle 227 lira para cezası veriliyormuş. Geçen hafta anmaya katılan etnik kitabevi sahibi Serkan Sarıtaş'a verilen para cezası bu kez Dersim Araştırmaları Merkezi yöneticilerinden olan sanatçı Ferhat Tunç'a verilmiş. Ceza 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun emre aykırı davranış başlıkta 32. maddesine dayanarak veriliyormuş. Emre aykırı davranış. Kararda Tunceli valinin her türlü eylemi yasakladığına dair kararı emniyet güçlerinin tutanak ve aldıkları görüntüler kanıt olarak gösterilmiş. Para cezasının kesildiğine dair idari yaptırım tutanağının altında Tunceli Vali Yardımcısı Hasan Çiçek'in de imzası bulunuyormuş. Ferhat Tunç da Dersim Haber Gazetesi'ne verdiği demeçte, Seyit Rıza Meydanı'nda anma amaçlı gerçekleştirdiğimiz oturma eyleminde ağıtlarımızı seslendirmiştik. Bu büyük acıya yakılmış ağıtları cezalandırmak soykırım zihniyetini onaylamaktır demiş. Bu davranış Dersim'de katliam yaşandı diyen Recep Tayyip Erdoğan da yalanlıyor demiş. Şahsen bunların iki yüzlü takiyeci zihniyetlerine hiç inanmadım diye de devam etmiş açıklamalarına Ferhat Tunç. Onurumuza sahip çıkacağız. Bu utanç vesikası olan belgeyi de saklayacağım demiş. Aynı anmaya katılan Dersim Araştırmaları Merkezi Başkanı Selman Yeşilgöz ise henüz kendisine ulaşan bir tebligat olmadığını belirterek buradaki amaç toplumsal muhalefeti kırmaya yönelik hak arama mücadelesine katılmak için uygulanan antidemokratik uygulamalara para cezasını da ekleyerek yıldırmaya çalışıyorlar. 80 yıldır uygulanan bu politikalar toplumun hafızasını silmeye yöneliktir. 80 yıl önce de başaramadılar, şimdi de başaramayacaklar diye konuşmuş. Dersim halkı Dersim'e sahip çıkmaya devam edecektir demiş. Sanatçılara dair bir diğer ceza yaptırım ise, daha doğrusu polis operasyonu ise grup yoruma yapılmış. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ok Meydanı'nda bulunan İdil Kültür Merkezi'ne bir operasyon düzenlemiş. Grup yorumun müzik çalışmalarını yürüttüğü İdil Kültür Merkezi'nde eşyalar ve enstrümanlar da baskın sırasında tahrip edilmiş. Grup yorum kültür merkezinde bulunan, bir anetten aktarıyorum bu haberi, Sultan Gökçek, Özgür Gültekin, Fırat Kıl, Dilan Poyraz, Dilan Ekin, Musa Kurt, Umut Şener, Vergün Varan ve Alişan Gül'ün de gözaltına alındığı açıklanmış. Görüntüler paylaşılmış kültür merkezinin sosyal medya hesaplarından. Bir basın açıklaması da yapılmış. Merkezin 6 ay önce de basıldığı hatırlatılmış. Grup yorumun yaptığı bu basın açıklamasında çalışmalarımızı yürüttüğümüz İdil Kültür Merkezi 6 ay önce polis tarafından suçlu ve suç aleti arama bahanesiyle basılmıştı. Baskında herhangi bir suç aleti bulamayan polis bir adet çekici el koymuştu denilmiş. O baskında da kültür merkezinde bulunan tüm grup yorum üyelerini ve inşaat işçilerini gözaltına alınmıştı olduğu hatırlatılıyor. Gözaltına alınan 7 müzisyen ve 1 inşaat işçisi tutuklandı. 3,5 ay sonra serbest kaldılar demiş. Bugün de kültür merkezimizin kapılarının pencereleri parçalandı demişler. Yine kim varsa kim var kim yoksa gözaltına alınıp yine suç aleti aramaya geldiler. Tüm eşyalarımızı ve enstrümanlarımızı kırıp döktüler demiş. Demişler bu basın açıklamasında. Doğan Haber Ajansı'ndan Erhan Tekden'in haberine göre de dün 11 sıralarında polis ekipleri Ok Meydanı'na gitmişler. Polis helikopteriyle özel harekat polislerin destek verdiği operasyonda Çevik Kuvvet polisleri de çevre güvenliğini almış. Ve gözaltına alınanlar Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüşler. Bu da Ok Meydanı'ndan, İstanbul'dan bir haberdi Dersim'den sonra. Şimdi de son olarak bu ikinci yarım saatin sonunda Yönetmen Costa Gavras'ın dayanışma mesajından bahsedelim. Açlık grevlinin 83. gününde olan tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı'ya desteğini açıklamış ünlü yönetmen Costa Gavras. Gavras'ın sinemacı Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney aracılığıyla ilettiği mesajında akademisyenlere destek kampanyasını imzaladığını, onların yanında mücadele edenlerin eyleminde desteklediğini söylediğinden bahsediliyor. Costa Gavras'ın Güney'e hitaben yazdığı mesajı şöyleymiş. Bir anetten aktarıyorum bunu da. Değerli Fatoş, açlık grevindeki akademisyenlerin imza dilekçesini seve seve imzalıyorum ve ayrıca yanlarında mücadele edenlerin eyleminde destekliyorum. Değerli Fatoş, sana ve Yılmaz'ın anısına dostluk ve sadakatimi iletiyorum diyerek de sonlandırmış bu mesajını. Evet, davalar üzerinden gittik. Şimdi Cengiz Aklar'a bağlanıp Avrupa genelindeki Türkiye'nin temasları üzerine ufak bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ardından siyasi partilerin meclisteki açıklamalarına, soruşturmalara dair olan haberleri de aktarmaya çalışacağız. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz Bey. Can, günaydın. Merhaba. Ömer Madra yok Avrupa'da ama biz buradayız. Evet. Aldı vizeyi yani. Aldı. Rahat alabiliyor. Vize konusunda bir problem yaşamıyor. Pekala. Efendim, şimdi bugün biz de Avrupa konuşacağız. Evet. Fakat ondan önce sana bir sorum var. Bu darbe davalarını izliyor musun? Çok yakından olmasa da takip ediyorum efendim. Peki bir şey anlıyor musun? Hayır, tabii ki. Siz anlıyor musunuz? Biraz karışık durum da yani. O yüzden soruyorum. Anlamıyorum, evet. Ama yani gazeteler mümkün olduğunca özet şeklinde veriyorlar sloganvari manşetlerle. Nöbet yeri boş kaldı demiş mesela Yeni Şafak gazetesi. Star, Erdoğan'ı duyunca pes ettiler diye vermiş. Akşam gazetesi nasıl vermiş? Aslında Akşam gazetesi bugün vermemiş manşetten. Ya bunun gibi şekilde yani manşetlerden bakıp anlamaya çalışıyoruz tabii ki. Peki onlar anlıyorlar mı? Onlar da anlayabildikleri kadarıyla diye düşünüyorum ben. Yani herkesin... Peki anlayan yok galiba, değil mi? Galiba. Peki neyse, biz işimize bakalım. Şimdi geçen hafta 25'inde ayın, yani Perşembe günü NATO'nun mutat toplantısı vardı ve bundan istifade Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Brüksel'deydi. Bu oradaki varlığını kutlamak isteyenler oldu. Yani en fazla oyu referandumda Belçika'dan aldı. Belçika'dan? Cumhurbaşkanı. Evet. %77 mertebesinde. Evet. Çıktı Belçika'dan. Dolayısıyla bunu bir kutlayalım demiş çocuklar. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı ve Brüksel Belediye Başkanı her türlü nümayişi yasakladı. Yani Türkiye ile alakalı. Orada evetler kursaklarda kaldı ve başka şeyler oldu. O da bu ikili görüşmeler. Evet. Şimdi NATO toplantısında tabii geriye kalan bütün ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla istemez görüşüldü, ama bunlar arasında Macron'la, yani Emmanuel Macron yeni Fransız Cumhurbaşkanı'yla görüşüldü. İkili görüşme bu tabii her zaman olduğu gibi abartıldı. Yalnız bunu tabii yerine oturtmak yani ve ne anlama geldiğini söylemek gerekiyor. O da bize düşüyor. Şimdi Macron 25 Mayıs'ta ilk defa mevkidaşlarıyla buluştu. Dünyadaki mevkidaşlarıyla buluştu. Hepsiyle değil ama en azından NATO'dakilerle buluştu. Ve dolayısıyla hepsiyle bir Recep Tayyip Erdoğan'a mahsus değildi yani. Donald Trump da vardı aralarında en fazla. E tabii, çünkü hepsiyle orada tanıştı yani. Hepsiyle işte 5 dakika 10 dakika neyse görüştüler. Yani neredeyse ayaküstü. Ondan sonra zaten galiba da ayaküstü. Yani öyle uzun uzun bir şey de konuşulmadı. Üstelik bu toplantıda Türkiye'de tutuklu bir Fransız gazeteci var. Mathieu de Pardon diye. Evet, açlık grevindeydi. Ona bıraktı o grevi. Ondan evet. Sonra onunla ilgili esas yani temel konu oymuş. Fransız basınına yansıdığı ölçüde yani Fransızların, Fransız tarafının bunu dile getirdiği söyleniyor. Bu da doğal zaten. Aynı şekilde Angela Merkel'le görüştü. O da bu Deniz Yücel meselesini, efendim bu İncirlik meselesini, ki o artık iyice krize bağladı. Yani tabiriyle. Çünkü dün akşam Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı İncirlik bizimdir ya dedi. Ondan sonra yasa gereği yurt dışındaki Alman askerlerini ziyaret etme durumunda olan her partiden parlamenterlerin İncirlik'e gidişinin önü herhalde kapandı, öyle anlaşılıyor. Bu sabah bir haber daha var. Merkel son bir defa telefon edecekmiş. Artık yalvar yakar oldular. Sigmar Gabriel de gelecek galiba önümüzdeki hafta. Dışişleri Bakanı. Evet, olabilir. Herhalde aynı sorunlar için gelecektir. İşte Deniz Yücel ve onun dışında başka çift vatandaşlar da göz altında veya tutuklu Türkiye'de. Evet. Almanlar o meseleyi de galiba takip ediyor. Ya ikili görüşmelerden zafer denilen bu görüşmelerden çıkan bu aslında, olan biten bu. Bundan ibaret yani. Bunun dışında işe dokunur bir şey yok. Şimdi gelelim diğer meseleye, yani Avrupa Birliği bağlantılı toplantılara. Donald Tusk'ı ve Tusk, daha doğrusu Polonyalı Avrupa Birliği Konseyi Başkanı, sosyalist politikacı ve Jean-Claude Juncker'i, Lüksemburglu Avrupa Komisyonu Başkanı politikacıyı gördü. Bunları bu görmesinin nedeni, birlikte gördü zaten ikisini. Nedeni, diğer ülkeler Avrupa Birliği konulu bir toplantı, bir birleşim, bir zirve yapmak istemedikleri için bu ikisiyle görüştü bir kere, her şeyden önce. Evet. Yani burada, çünkü o Türkiye'ye öyle yansımadı. İşte AB ile zirve diye yansıdı özellikle Erdoğan'a yakın basında. Öyle bir şey yok yani. Bunlar geçen programda da hatırlarsın söyledim. Evet. Yani sonuçta bunlar iki memur, tam anlamıyla bizim bildiğimiz memur olmasa da, memurları tenzih ederek söylüyorum tabii, ama Türkiye ile ilgili hayati konularda, can alıcı meselelerde karar alma hakkına sahip insanlar değil bunlar. Yani oturuldu zaten, işte 5 dakika 10 dakika neyse konuşuldu. Onlar bildiklerini okudular. Türkiye'de bildiğini okudu. İşte vize dedi. Fasılları açır dedi. Biz Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Karşı tarafta bunun yolu yordamı zaten belli. Bakın şurada yazıyor dedi. Ve iş bitti. Yani bunun dışında pek bir şey olmadı. Ama Türkiye'de ne oldu? Uçakta dönerken Cumhurbaşkanı 12 aylık bir yol haritası aldık dedi. Şimdi yani bu böyle bir harita var mı yok mu anlamak için tabii hemen konsey ve komisyonun basın servisine müracaat etmek gerekiyor. O kadar basit. Evet. Ben gazeteci değilim ama bunu yapması gereken insanlar vardı. Yapmadılar tabii. Yani Erdoğan basınından bahsetmiyorum. Onlar zaten saray ne diyorsa onu yazıyorlar zaten. Başka bir şey yazmaları mümkün değil. Fakat kimse bunu yapmadı tabii ve dolayısıyla bir yol haritası lafı çıktı ortaya. Lafı diyorum çünkü böyle bir şey yok. Ben hemen konuyla ilgili bir tweet attım. Çünkü hiçbir yerde Türkiye ile ilgili bir roadmap, 12 aylık işte şu işler yapılacak, bu işler yapılacak falan. Böyle bir şey yok. Zaten bu kadar kısa bir toplantıda 12 aylık bir iş planı, bir yol haritası çıkabilmesi mümkün değil zaten. Hani işin gayri ciddiyetini anlatıyorum sana. Evet. Ve dolayısıyla bu şimdi bir yol haritamız var lafı ortalıkta hala dolaşıyor. İlk toplantı 13 Haziran'daymış. İlk toplantı siyasi direktörler seviyesinde. Yani ihtimalen ya Avrupa Birliği Bakanlığı'nın müsteşarı ya da Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa işlerine bakan müsteşar yardımcısı gidecek. Orada birisiyle, bu herhangi birisi olabilir, daha ne haber diye konuşacak. Hikaye bu. Evet. Ne yapıyorsunuz? Çünkü nerelerdesiniz? Epeydir yoksunuz. Gazı alır mısınız? Falan diye konuşacaklar. Şimdi bunun bu ciddiyetten çok uzak bir şey tabii bütün bunlar. Çünkü ne fasıl açılabiliyor, ne bir siyasi diyalog var. Yani mesela bu Mevlüt Çavuşoğlu'nun İncirlik konusunda söylediği siyasi diyaloğa aykırı bir şey. Siyasi diyalog illa Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğiyle alakalı bir şey değildir. Siyasi diyalog Türkiye ile, yani müstakbel üye Türkiye ile Avrupa Birliği üye devletleri arasında ortak meselelerin konuşulduğu forumdur siyasi diyalog. Hadi nerede? Yok. Çünkü öyle bir şey yok. Yani mülteci anlaşmasının dışında Türkiye ile Avrupa Birliği arasında konuşulacak bir konu yok. Bir de antiterör işbirliği var tabii ki. Orada büyük sorunlar var malum. Yani işte IŞİD meselesi, yani bir kocaman bir kılçık olarak bir yerde duruyor. Yani Türkiye'deki IŞİD ve Türkiye'nin IŞİD'e, yani Ankara hükümetinin IŞİD'e bakışı meselesi. Dolayısıyla burada bir ortada fon veya yumurta yok. Sadece kendi kendine gelin güvey olanlar var. Şimdi burada yine Erdoğan basınını, Erdoğan medyasını bir kenara bırakalım. Esas onun dışında kalanlara bakalım kısaca. Şimdi orada bu işi ciddiye alıp yazan bir dolu tuhaf köşe yazarı türedi. Evet, çok önemli bir takım gelişmeler oldu. Aylar sonra Cumhurbaşkanımız Brüksel'e gitti. Çok iyi karşılandı. Bir yol haritasıyla geri döndü falan diye yazılar çıkıyor. İsim vermiyorum, zaten girip bulunabilir. Yani bu tabii başka bir şeyi ifade ediyor bu. Yani bu rejime biat çalışması bu aslında. Bu kalemlerin. Çünkü muhalif gibi gözüküp aslında yani rejimle çalışmaya hazırız mesajı veriyorlar. Çünkü kendileri de biliyor ki Brüksel'den herhangi bir şey elde edilemedi. Şimdi aynı kalemler işte kopuş oluyor, kopuluyor Avrupa Birliği'nden. Bu gidişat değildir tahlilleri yapanlara ise bakın gördünüz mü kopuş olmadı, ilişkiler çok iyi gidiyor mesajı veriyor. Yahu zaten kopuş bu, yani müzakere yok, siyasi diyalog yok, gümrük birliğinin gözden geçirilmesi, revizyonu meselesi Mazay'ın son perşembesine kalmış durumda. Muhtemelen de olmayacak. Olabilecek yegane yenilik, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerini tanımlayan yeni bir belge, ki komisyon bunu hazırlıyor. Ve bu belgede de herhalde serbest ticaret anlaşmasını, daha kallavi bir serbest ticaret anlaşmasına benzeyen bir şey çıkacak. Kopuş olmadı. Tabii olmayacak yani. Çünkü hüsnü kabul şu, yani eğer Kuzey Kore değilsen herkes seninle bir şekilde konuşuyor. Rejimin ve siyasi tercihlerin ne olursa olsun. Yani bugün Avrupa Birliği mülteci konu meselesinde Türkiye ile konuşuyorsa bundan daha doğal bir şey olamaz. Bu real politik. Tabii konuşacak. Mısır'la da konuşuyor. Suudi Arabistan'la da konuşuyor. Katar'la da konuşuyor. Emirlikler'le de konuşuyor. Cezayir'le de konuşuyor. Rusya'yla da konuşuyor. Yani kendi dışındaki bütün ülkelerle konuşuyor zaten. Bu ülkelerle üyelik müzakeresi yapıyor anlamına gelmez. Yapmıyor zaten. Türkiye de aynı durumda. Yani Türkiye artık maalesef Avrupa Birliği'nin karar verici mekanizmalarının indinde, bu üye devletler olabilir, Avrupa Birliği kurumları olabilir, bir üçüncü ülke. Tabii ki kopuş yok. Ama bir üçüncü ülke artık. Kopuş da zaten bu. Bunu artık idrak etmek gerekiyor. Yani bunu hazmetmek de buna göre artık davranmak gerekiyor. Muhalefete bakıyorsun, zaten muhalefetten bu konuyla ilgili bir ses çıkıyor mu? Yok benim bildiğim kadarıyla. HDP dahil maalesef yok. Cumhuriyet Halk Partisi unuttu gitti. Yani belki onlar daha gerçekçi bu anlamda. Çünkü yani ortada hakikaten hiçbir şey yok ve önümüzdeki dönemde de hiçbir şey olmayacak. Çünkü mesajlar vakti zamanında verildi. Yani Türkiye ile birebir ilişkide olması gereken ve yıllardır Türkiye ile ilgilenmeyen bir şahsiyet var. Avrupa Birliği Komisyonu'nun veya Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi veya komiser, Avusturyalı Hristiyan Demokrat politikacı Johannes Hahn, bir kere dediğim gibi yıllardır düzeltiyorum, gelmiyor Türkiye'ye. Anayasa kabul edildikten sonra da, yani sözüm ona işte anayasa değişiklikleri, anti anayasa diyelim adına, yani 16 Nisan sonrasında da siz bu anayasayı, öncesinde söyledi zaten, yani referandum öncesinde söyledi hatta, siz bu böyle bir anayasayla Avrupa Birliği'ne üye falan olamazsınız dedi adam zaten. Hala işte kopuş olmadı, yol haritası, güzel günler bizim olacak diye ortalığı kafaları karıştıran ve mesnetsiz bir iyimserlik yaymaya çalışan tuhaf yazarlar var ortada. Bunlara tabii çok dikkat etmek lazım çünkü böyle bir şey yok. Ki geçtiğimiz aylarda kendi yolumuza bakarız artık denilen demeçleri de hatırlıyoruz. Aynı zamanda siyasi partilerin yapamadığı mesajı da, veremediği mesajı da sanatçılar veriyor galiba. Alman basında konuşan Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un bir açıklaması vardı. Türkiye'deki aydın gazeteci, doktor ve sanatçıların yalnız bırakılmaması için bir çağrı yapmıştı. Ama ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Yiğidi öldürelim, hakkını verelim. Reuters'a konuşan üst düzey bir Avrupa Birliği yetkilisi konuya temkinli ve biraz şüpheyle yaklaştıklarını söylemiş bu yol haritası mevzusuna ve herhangi bir resmi tarih üzerinde uzlaşılmadığını, resmi bir tarihin belirlenmediğini de söylemiş. Ama Reuters'ın ileriye dönük olarak Avrupa Birliği'nin Türkiye ile çalışmaya devam edip etmeyeceği yönündeki soruya ise bir başka Avrupa Birliği kaynağı "başka çaremiz yok" yanıtını vermiş. Bu çare şey değil mi? Yetenekli genç iş gücünden bahsediliyor. Başka çarelerin olmadığı konu bu değil mi? Başka bir konu var mı acaba? Yani çok genel bir laf, benim söylediğim mesele. Tabii çalışacak yani Türkiye ile. Yani Irak'la da çalışıyor, İran'la da çalışıyor, Ukrayna'yla da çalışıyor, Rusya'yla da çalışıyor. Türkiye ile ilgili ortadaki tek somut mesele çalışma konusu. Ha, Türkiye'den giden beyinlerin, yani beyin göçünün Avrupa'ya, Avrupa'ya açısından hayırlı bir şey olduğu aşikar tabii, ama tabii bu bir çalışma konusu değil yani. Evet. Bu ortada bir şey yok. Dolayısıyla yani bu tabii çalışacak yani. Kuzey Kutbu'yla da çalışıyor Avrupa Birliği yani. Bu şunu idrak etmek lazım artık. Bu çalışmamak diye bir şey yok, tabii çalışacak. Ama işte neyse öyle, o kadar çalışacak yani. Bu bunun daha fazlası olmaz. Şimdi olmuyor da zaten. 25-26 Haziran'da Mutat Zirve var. Malta dönem başkanlığını bitirecek olan zirve Brüksel'de yapılacak. Orada oraya tabii odaklanmak lazım. Yani aşağı yukarı işte bir aydan biraz az kaldı. Oradan ne çıkacak? Bu demin adını ettiğim yani Türkiye ile ilişkilerin yeniden tanzim edilmesi, yeniden tarif edilmesine yönelik çalışma ile ilgili görev verilecek mi komisyona, ona bakmak lazım. Zaten çalışmalar başladı komisyonda bu konuyla alakalı. Ama yani bu resmileşecek mi, resmileşmeyecek mi, ona bakmak gerekiyor. Şimdi birkaç dakikamız kaldı. Gene bu Avrupa Birliği meselesiyle, yani Türkiye'nin değil ama AB'nin Amerika Birleşik Devletleri ile olan giderek tuhaf ve soğuk ilişkileri bağlamında bir iki kelam edeyim. Şimdi bu NATO toplantısı tarihi bir toplantıydı hakikaten. Ve ilk defa 1949'dan bu yana, yani NATO'nun kuruluşundan bu yana Amerika Birleşik Devletleri biraz mırıldanmaya başladı. Bu yani biz artık Avrupa'nın koruyucusu, jandarması olmak istemiyoruz diyor Trump idaresi, yönetimi. Bu çok ilginç bir gelişme tabii. Bütün yani bu konuyu izleyen, yani NATO'yu izleyen herkes ve Avrupa ile Amerika ilişkilerini izleyen herkes aşağı yukarı bunun bir dönüm noktası olduğunu söylüyor. Trump bunu tesadüfi bir beyan olarak da bırakmadı. Olmadığını anlatmak istercesine döner dönmez tekrar etti. İşte Almanya'yı devamlı dış ticaret fazlası veriyor. NATO'ya katkısı çok zayıf. Biz Avrupa'yı korumak zorunda değiliz. Ve Brüksel'de söylediğini bir kez daha tekrar etti. Beşinci madde ile alakalı. Beşinci madde, yani NATO'nun beşinci maddesi, anlaşmanın beşinci maddesi şunu söylüyor. Eğer bir pakt üyesi ülke saldırıya uğrarsa, bu bütün ülkeler saldırıya uğramış, bütün müttefikler saldırıya uğramış demektir. Ve dolayısıyla bir genel koruma mekanizması, bir güvenlik şemsiyesi devreye girer. Yani ne halen söylüyorum, madde. Valla biz bu beşinci maddeyi öyle çalıştırma konusunda pek hevesli değiliz abiler, dedi Trump. Ve şimdi bu fevkalade ciddi bir konu. Avrupa Birliği'nin üye ülkelerinin saldırıya uğraması imkansız değil tabii. Ve bu konuda en çok rahatsız olanlar Baltıklar. Yani Sovyetler Birliği dağıldığında yani Sovyetler Birliği'nden kopan üç, daha doğrusu Rusya'dan kopan üç ülke. Bunların ayrı bir statüleri yoktu Baltıkların ve sonra da girip Avrupa Birliği üyesi ve NATO üyesi oldular diyoruz. Evet. Şimdi orada bir Kırım gibi bir şeyler olabilir. Böyle bir tehlike var ve bu durumda Amerika Birleşik Devletleri bizi savunmayı izlemeye getiriyor. Burada yani Baltıklardan gelen endişe ve tepkiyi Angela Merkel'in, o yani yoğurdu 10 kere üfleyerek yiyen Angela Merkel'in baksana işte yani İncirlik konusunda dahi son bir defa daha soracağım Tayyip Erdoğan'a diyor mesela. Adam karşı taraf ya gidin işinize giremeyeceğiniz İncirliğe deyip duruyor. Ben bir kez daha deneyeyim. Neyse. Onun dahi bütün temkini bir kenara bırakarak söylediği bir şey vardı. Biz artık kendi güvenliğimizden sorumlu olmalıyız demeye getirdi. Evet, Münih'te bir bira çadırında söyledi bunları. Avrupa yalnız başına dedi. Bunlar hakikaten 49'dan bu yana veya 45'ten bu yana veya hatta daha da öncesine gitmek lazım. Yani birinci Cihan Harbi'ne kadar giden bir birlikteliğin, bir stratejik ortaklığın sonu anlamına gelebilir. İlginç bir nokta tabii, onu altını çizerek bitirmek istiyorum. Avrupa Birliği'nin ex officio denilen, yani resmi olmayan destekçilerinden biri her zaman Amerika Birleşik Devletleri olmuştur. 1945 sonrasındaki süreçte, yani 1950'de, 58'de daima Avrupa Birliği taraftarı olmuştur. Yani birliğin kurulması gerektiğini dile getirmiş ve onun için çalışmış bir ülkedir Amerika Birleşik Devletleri. Tabii burada stratejik takım işte art niyetlerin olduğu söylenebilir tabii Sovyetler Birliği'ne karşı, Avrupa'nın birliği sonuç itibariyle, öyle değil mi? Evet. Yani bunu tabii ki Amerika Birleşik Devletleri destekler ama öyle değil. Yani 1989 sonrasındaki, üstünden ne kadar zaman geçti, yani çeyrek asır geçti, o dönemde de Amerika Birleşik Devletleri her zaman yani birliği desteklemeye devam etti. Yani demir perde açıldıktan sonra da Amerika Birleşik Devletleri AB'ye, artık Birleşik Avrupa'nın, Avrupa Birliği'ne desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Bu bir önemli kavşak şimdi Trump'ın söyledikleri. Ve ilginçtir. Yani 45'ten bu yana AB'nin olumlu anlamda ex officio destekçisiyken, şimdi de olumsuz anlamda ex officio destekçisi haline gelmiş durumda Amerika Birleşik Devletleri. Burada çok ilginç bir paradoks var, bir tezat var. Çünkü eğer Avrupa, özellikle de kıta Avrupası, yani İngiltere'nin terk ettiği kıta Avrupası'nın birliği biraz bu Anglo-Sakson dünyaya karşı, yani İngiltere-Amerika ikilisine karşı ve onlar sayesinde veya onlara rağmen gerçekleşecek gibi duruyor. Macron ve Merkel bu anlamda çok önemli bir ikili oluşturacak. Büyük ihtimalle tekrar şansölye olacak Angela Merkel ve Avrupa'nın motoru tabir edilen, yani dinamik gücü tabir edilen bu ikili, Fransa-Almanya ikilisi herhalde çok farklı bir yeni Avrupa'nın ortaya çıkmasına ön ayak olacak. Yani bütün öngörüler bu yönde. Göreceğiz tabii, ama bunu sadece Almanya ve Fransa'yla da sınırlı tutmamak lazım. İtalya, İspanya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İsveç, Danimarka, Finlandiya da aynı yılın yolcuları, Avusturya tabii haliyle ve Bulgaristan, Yunanistan, Romanya gibi ülkeler ve tabii Baltıklar. Yani burada yeni bir dinamik çıkıyor ortaya. Bu dinamikte İngiltere artık yok. Kendi düşeni alamaz ve tabii Türkiye de yok. Başka bir şey oluşuyor. Bakalım, zamanla göreceğiz. Çünkü cari antlaşma gözden geçirilecek. Bu konuda bir mutabakat çıktı zaten daha ilk konuşmalarında, ilk görüşmelerinde Merkel'le Macron arasında. Dediğim gibi bekleyip göreceğiz. Evet efendim. Galiba sonuna geldik programımızın. Ömer Madra yoktu bugün ama size bıraktığı hediyelerden bir tanesini de biz hazırladık. Müsaade ederseniz. Çok güzel yani. Hiç beni unutmuyor. Evet. Ne çalacağını? Bu parçayı biz seçtik efendim. İsterseniz Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini düşünerek dinleyin ya da Türkiye ile Merkel'le şu andaki bizim ülkemizdeki iktidarın ilişkisini düşünerek dinleyin. Bu sesinizi falan mı ne dedi? Yok, Led Zeppelin'den I Can't Quit You Baby. Seni bırakamıyorum bebeğim. adlı parçayı uygun bulduk. Aynı zamanda bugün John Henry Bonham'ın ya da Bonzo olarak bilinen grubun Led Zeppelin'in davulcusunun da doğum günüymüş. Bu vesileyle kabul edersiniz diye düşündük. Ha, tabii ki. Eksik olmayınız. Hayırlı günler. Görüşmek üzere efendim. You, babe. So I'm gonna put you down for a while. I said I can't quit you, babe. I guess I got to put you down for a while. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Açık Gazete devam ediyor. Haftanın 3. Açık Gazetesini devam ettiriyoruz. Ben Can Tombil, teknik masadaki arkadaşım Selahattin Çolak'la birlikte. Cengiz Aktar'la Avrupa'daki gidişatı konuştuk. Şimdi Türkiye'ye tekrar bir geri dönüş yapmak gerekirse meclisteki parti konuşmalarından bahsedebiliriz. Ama bundan önce, bu konuşmaları aktarmadan önce, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım günü tutuklanan ve hakkında 142 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılan ve dosyası güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın hakim karşısına çıkacağı günün de belli olduğunu söyleyelim. Selahattin Demirtaş'ın silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, terör örgütü propagandası yapmak, suçlu ve suçluyu övmek, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme ve yönetme bunları hareketlerine, bu hareketlere katılma, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtarlara rağmen kendiliğinden dağılmama, suç işlemeye alenen tahrik etme ve halkı kanuna aykırı şekilde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kışkırtma iddiasıyla 142 yıla kadar hapsinin istendiği belirtiliyor. Avukatı Mahsuni Karaman tarafından ilk duruşmanın da 6 Eylül günü, Eylül ayında gerçekleşeceğinden bahsediliyor. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacakmış. Davanın 11 Ocak günü Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açıldığını, daha sonra güvenlik gerekçesiyle nakledildiği ve yargılamayı yapacak olan Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyayı 17 Nisan tarihinde aldığını belirtmiş Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman ve müvekkilim tutuklandıktan 10 ay 2 gün sonra hakim huzuruna çıkacak olması kabul edilemez bir durumdur diyerek de tepkisini göstermiş. Durum böyle. Soruşturmalar da devam ediyor HDP ile alakalı olarak. Hemen ondan bahsedelim. Halkların Demokratik Partisi sözcüsü Osman Baydemir grup toplantısında darbe komisyonu ile ilgili olarak bu komisyon darbeyi saklama, AKP'ye aklama komisyonudur demiş. Grup toplantısı sonrasında hakkında yakalama kararı çıkartılmasının anımsatılması üzerine de yakalama kararı için ortada kaçan biri olması lazım. Siyasi faaliyet yürütüyorum. Söylediğim her sözün arkasındayım. Dolayısıyla ortada bir kaçma yok. Bu kararın takdirini insanlara bırakıyorum demiş. 4 Kasım'da tutuklanan arkadaşlarımızın duruşu neyse Osman Baydemir'in duruşu da odur. Ben buradayım, faaliyetlerimi yürütüyorum ve sürdürmeye de devam edeceğim demiş. Bir ülkede yargı olmazsa o ülkede maya yok demektir diyerek de biz mahkemelere karşı değiliz açıklamasını yapmış. Baydemir Ramazan ayı ile ilgili nefisle mücadele etme ayının bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Nasıl ki nefsimizi terbiye ediyorsak bu ay zalimlere karşı mücadele etmeye, ateşe su dökmeye vesile, bu ateşe su dökmeye vesile olmasını diliyorum diyerek de temennisini iletmiş. Gezi direnişine yıl dönümü dolayısıyla hatırlatmada da bulunmuş Osman Baydemir, HDP sözcüsü. Devletin Kürt ve Kürdistan coğrafyasında her türlü hak arayışını terörize etme anlayışı Gezi'deki insanların üzerinde bir politik olarak yansıdı. Gezi'de 16 insanımızı yitirdik ve onların anısı üzerine saygıyla eğiliyorum demiş. Alt olsa gerek. Baydemir, darbe girişimini araştırma komisyonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın beyanına başvurmadığını söylemiş aynı zamanda ve bir başka konuya da değinerek. Ve bu nasıl bir darbe komisyonudur diye de sormuş. Bu nasıl bir darbeyi ve hakikati açığa çıkarma çabasıdır? AKP ve Erdoğan'ın başından beri bu darbeyi bütün gerçekliğiyle ve çıplaklığıyla açığa çıkarma gibi niyetleri yoktu. Çünkü karanlıkta kalması gereken noktalar, kara delikler vardı. Ne zaman ki karanlıklara ışık tutulmaya başlandı, o zaman komisyonun faaliyetlerinin noktalanması gerektiğine karar verildi demiş Osman Baydemir. Tamı tamına 661 sayfadan oluşan bu raporun içerisinde baktığımızda hemen hemen her şeyi var ama olması gereken hiçbir şey yok demiş. Bu komisyon gerçekleri darbeyi saklama, AKP'ye aklama komisyonudur. Bu darbeyi saklama, AKP'ye aklama raporudur. Biz bundan dolayı bu rapora meşruiyet vermemek için komisyon üyelerimizi bir müddet sonra bu komisyondan çekmek suretiyle suça da ortak olmadık demiş. Biyanet'ten aktarıyorum bu haberi. Bu rapor içerisinde ölmüş hakkın rahmetine kavuşmuş Bülent Ecevit'in ismini yerleştireceksiniz ama ne istediğiniz de vermedik diyenin ismini geçirmeyeceksiniz. Kusura bakmasınlar, bu devlet içerisinde çöreklenmiş olan yapıyla 12 yıl boyunca ortaklığınız, aynı yatakta kalışınızın ısısını bu raporda soğutmaya yetmeyecektir diye de konuşmuş. Demirtaş'a fezleke hazırlayanlar cezaevinde diye de hatırlatmış Biyanet'teki habere göre. HDP eş başkanı Demirtaş'a 96 fezleke hazırlandığını, daha sonra bunun 104'e çıkartıldığını bilgisini paylaşmış Baydemir. Bu fezlekelerin 29'unu hazırlayan savcı ve hakimlerin cezaevinde olduğunu da hatırlatmış. Hem darbeyle yüzleşiyoruz, hesaplaşıyoruz diyeceksiniz. Hem de onların hazırladığı fezleke ve soruşturmalar üzerinden HDP'lileri tutuklayacaksınız. Ey AKP, halen FETÖ ile işbirliğiniz bu fezlekeler üzerinde sürüyor demiş. O FETÖ'cülere nasıl gün geldi hukuk lazım oldu bir gün size de lazım olacak diye devam ettirmiş açıklamasını. Baydemir, Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı'nın durumuna da dikkat çekmiş. Ablukaya alınan insan hakları anıtının fotoğrafını göstermiş. Hakkari ve Şırnak'ın il olmaktan çıkarılmak istenmesine de tepki göstermiş Baydemir. Bu durumun il seçmenlerine sorulması gerektiğini de hatırlatmış. Bunu da Biyanet'ten aktardık. Bir başka soruşturma haberi ise CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndaymış. CHP İstanbul Milletvekili ve İnsan Hakları Savuncusu Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'daki bir Cumhuriyet Başsavcısının kendisi hakkında terör örgütü üyeliğinden düzenlediği fezlekenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildiğini söylemiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuşmuş Tanrıkulu. Maalesef durumdan vazife çıkartan, ne oldukları belli olmayan kripto savcılar var demiş. Ve önceki yıllarda yaptığı görevleri tek tek sayarak 25 yıl Diyarbakır'da avukatlık yaptım, örgüt üyesi olmadım ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu iktidar döneminde örgüt üyesi oldum diye de şaşkınlığını ve bu çelişkiyi dile getirmiş. Cumhuriyet ile Sözcü gazetelerinin yaşadıklarına dikkat çekmiş Tanrıkulu. Parlamento şu anda yargının vesayeti altındadır iddia ediyorum demiş. Şu an kontrolünüzde olabilir, atayabilirsiniz ama yarın bu kontrolsüz savcı ve hakimlerin ne yapacağını bilemezsiniz. O yüzden masaya yumruğumuzu vuralım bu yargıçlara karşı diye de konuşmuş. Uzun bir konuşma yapmış. Haberde belirtildiği üzere T24'ün haberinde. Bu noktalara da değinmiş. Bir diğer taraftan da Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar vardı dün itibariyle. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu referandum sürecinde devletin tüm kurumlarının bir karşı darbe içinde birlikte hareket ettiğini ileri sürmüş. Diken.com'dan aktardığımız haber bu da. Partinin grup toplantısında konuşmuş Kılıçdaroğlu, darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmaların Gülen cemaatinin siyasi ayağına uzanmadığı görüşünü yinelemiş. CHP lideri, FETÖ'cü diye çikolatacı, börekçi, paşa, er, askeri öğrenci buldun ama bir tane siyasetçi yok. Nasıl olur diye sormuş. Eğer bir siyasi iktidar darbeden şikayetçi ise gerçek darbecileri yargının önüne çıkarmak zorunda. Eğer bunu yapamıyorsa darbecinin kendisi zaten odur diye konuşmuş. Kılıçdaroğlu 16 Nisan'da yapılan referandum sırasında Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz pusula ve zarfları son anda geçersiz saydığını hatırlatarak devletin bütün kurumları karşı darbe için koordine edilmiştir demiş. CHP lideri meclis darbe girişimini araştırma komisyonu tarafından hazırlanan raporu da şöyle eleştirmiş. MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı neden gelmiyor komisyona? Çünkü iktidar izin vermiyor. 15 Temmuz darbe girişimini araştırma komisyonu değil, kapatma komisyonu. 17-25 Aralık'ta bir hükümetin, bir devletin nasıl soyduğuna tanık olduk. Rapora göre FETÖ'nün elemanları devlete sızmış. Hayır kardeşim, yerleştirildi onlar da demiş Kılıçdaroğlu. Bu yaptığı basın açıklamasında MHP lideri de konuşmuş. NATO zirvesinde Türkiye'nin PKK, PYD, YPG'nin RAK operasyonunda kullanılmamasının önerisini reddetmesine tepki göstermiş. Kabul edemeyeceğimiz çifte standart ve art niyetlilik değerlendirmesini yapmış. Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlamış. Asıl bulan hayattır, hayatta Beşiktaş'tır demiş. Devlet Bahçeli Selahattin de onay verdi bu açıklamaya. Ve Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Başbakan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan ve Grup Başkanı Binali Yıldırım partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında kısa bir konuşma yapmış ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kürsüye davet etmiş. Yıldırım özetle 16 Nisan referandumu sonrası Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini söylemiş. Yıldırım ayrıca Erdoğan'ın direktifiyle aynı anda 3 terör örgütüyle mücadele eden bir ülke durumuna geldiklerini de hatırlatmış. Ardından kürsüye gelen Erdoğan salonda bulunanlara en son 22 Temmuz 2014'te sizlerle bu salonda birlikte olmuştuk. Yaklaşık 34 ay tam olarak 1044 gün sonra bir kez daha burada bu salonda sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum diye seslenmiş. Erdoğan MYK ve grup toplantıları Merkez Yürütme Kurulu ve grup toplantıları mümkün olduğu kadar iştirak etmeye çalışacağını söylemiş ve eklemiş. Ancak bilindiği gibi Cumhurbaşkanı sıfatıyla yürütmem gereken pek çok görev de bulunuyor. Bu sebeple şahsen katılmadığım toplantılara da ihdas ettiğimiz özellikle genel başkan vekiliyle birlikte onları da Sayın Binali Yıldırım kardeşim başkanlık ederek yürütecektir demiş. Yani Binali Yıldırım'a da görev düşüyormuş. Cumhurbaşkanı'nın hatırlatmasıyla, partili Cumhurbaşkanı'nın hatırlatmasıyla, Adalet ve Kalkınma partili Cumhurbaşkanı'nın hatırlatmasıyla. Sadece son iki ayda yurt içi ve yurt dışında 336 teröristi etkisiz hale getiren güvenlik güçlerimiz maalesef asker, polis ve güvenlik korucusu olarak 43 de şehit vermiştir demiştir Erdoğan. Terör örgütünün geçmişte hiç girilememiş inlerine girip hem rekor düzeyde silah mühimmat ele geçiren hem de teröristlere dağları, mağaraları dar eden kahraman güvenlik güçlerimize şahsım ve milletim adıma şükranlarımı sunuyorum demiş. Satır başları verilmiş biyanette. Onları da aktaralım. Bunlardan bir tanesi. 2001'den bugüne yaşadıklarımızı, yaptıklarımıza baktığımızda gördüğümüz şudur. İki nokta üst üste. Bu ülkeye gerçek manada demokrasiyi, cumhuriyeti, refahı da getiren AK Parti olmuştur. Gerçek manada demokrasiyi, cumhuriyeti getiren AK Parti'dir demiş. 2 kere 2 4'tür. AK Parti demokrattır. Bunun için milli iradeyi, sandığı, milletin tercihlerini hep en üstünde tutmuştur. AK Parti cumhuriyetçidir demiş. AK Parti millidir, yerlidir. Bunun için attığı adımlarda, yaptığı icraatlarda şu veya bu gücün, şu veya bu ülkenin değil, sadece milletin ne dediğine, halkın ne istediğine bakmıştır demiş. AK Parti kucaklayıcıdır. Ülkemizin bütünlüğüne, milletimizin birliğine husumet göstermeyen herkesi kökenine, meşrebine, inancına, kılığına ve diğer tüm farklılıklarına bakmaksızın kendisinin doğal parçası olarak görmüştür. Bunun için her fırsatta hedefimiz 80 milyon vatandaşımızın tamamının gönlünü kazanmak diyorum. Buna gayret edeceğiz demiş. Devrimciyiz diye konuşanlara sesleniyorum diyerek de bir çağrı yapmış galiba. Devam edelim. AKP'nin muhafazakar olduğuna işaret eden Erdoğan diye yazıyor biyanetin haberinde. Milletin tarihine, kültürüne, değerlerine saldırılmasına, düşmanlık edilmesine, tahribine karşı çıktığını, bu değerlere sımsıkı sahip çıktığını kaydetmiş. Bununla beraber AK Parti'nin devrimci bir parti olduğunu, Batı'nın AK Parti bir siyasi sessiz devrimci parti olduğunu, Batı'nın AK Parti bir siyasi sessiz devrim gerçekleştirmiştir dediğini aktarmış. Batı'dan kasıt verilmemiş bu haberin içerisinde. Devrimciyiz diye konuşanlara sesleniyorum. Hangi atımı attığını söyleyin. Hak ve özgürlükler konusunda AK Parti'nin attığı adımları acaba AK Parti'den önce hanginiz attınız? Siyasi partilere yaşam hakkı vermediniz. Biz parlamentoda kahir ekseriyetiyle var olmamıza rağmen bizi bile kapatmaya yeltendiniz. Hatta partinizin başındaki zat Ankara'da savcılar varmış diye onlara sığındı. Savunacağı yerde sığınmaya yeltendi. Niye? Çünkü AK Parti'nin varlığı onları ciddi manada ürkütüyordu demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu ülkede kılık kıyafet noktasında bizim yavrularımız üniversite kapısından kovanlar siz olmadınız mı diye sormuş bizim yavrularımızı. Okulların kapısında anneleri ağlatan siz olmadınız mı? Hüngür hüngür kızlarımız sokaklarda sürüyen siz olmadınız mı diye de sormuş. Biyanet'in aktardığı başlıklar, satır başları bu şekildeydi efendim. bunları aktardık bizde. Ve son olarak da dün devamını getirdiğimiz zeytinliklerle alakalı haber vardı. Fakat onu yarına saklayalım ve yarın daha detaylı bir şekilde aktaralım. Ama bir çağrı da var. 1000 kişiden yan yanayız bir aradayız çağrısı ismini taşıyor bu. Aralarında Bir Gün Gazetesi'nden aktarıyoruz. Bir Gün Gazetesi'nin internet sitesinde. Aralarında yazar, bilim insanları ve siyasetçilerin yer aldığı 1000 kişi bugün bir basın açıklaması yapıyor. Açıklamada demokrasiyi savunanlarla bir araya gelmesi çağrısı yapılacakmış. Toplumun farklı kesimlerinden 1000 kişi yan yanayız bir aradayız çağrısı yapıyor. Evrensel Gazetesi'nin haberine göre, onlar da Evrensel'den aktarmışlar. CHP ve HDP milletvekili, eski AKP'li bakanlar, aydınlar, sanatçılar, yazarlar, akademisyenler, bilim insanları gibi farklı kesimlerden oluşan 1000 kişi yan yanayız bir aradayız çağrısında bulunacakmış. Açıklamaya farklılıklara rağmen ortak paydada buluşulabileceğine dikkat çekileceğinden bahsediliyor. Tek adam rejimine, parti devletine, adaletsizliğe, hukuksuzluğa karşı olan herkese birleşme çağrısı yapılacakmış. Yan yana bir aradayız metni bugün saat 11.30'da Taksim'de bulunan Point Otel'in Giza salonunda açıklanacakmış. Eski milletvekillerinden akademisyenlere, sanatçılardan eski bakanlara kadar birçok ismi de, entelektüeli de bu liste içerisinde metni imzalayan isimler arasında görebilmek mümkün. Bu haberin de detaylarını yarın Açık Gazete'de aktarabilme fırsatı buluruz diye düşünüyoruz. Ama bugünlük haberlerimiz bu kadardı. Biraz vaktimiz kaldı. Ölümünün 20. yıl dönümünde Jeff Buckley'i anmaya devam ediyoruz. En bilindik parçalarından bir tanesini çalacağız bugün. Hallelujah adlı parçayla beraber haftanın 3. Açık Gazetesi'ni de veda ediyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hepinize günaydın. Günaydın. David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she drew.